tambora maranga. Corí con México, Colombia y Venezuela. आजा जना मनी मैं बोलियां जो तू गली गली चीज जुटी पाके तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी जे तू दमेगी सीने नाल लाके तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी जे तू दमेगी सीने नाल लाके नीलियां अखां ते जेड़ी पाई तू बरांडा वे भी वैसे तां आई थारा यार दी ओदा भी मैं दे दूं तैनू 1 मिलियन गल सारी तेरे नाल प्यार दी जे तू लेना है ब्लैंक चेक बलिए लेना है ब्लैंक चेक बलिए आजी गुट्टी उत्ते जानी लिखवा के इन्नी चुचू ले लूं 40 लख दे जे तू दमेगी सीने नाल लाके तेरे जिम्मी चुचू ले लूं 40 लख दे जे तू दमेगी सीने नाल लाके आजा आजा ना मानी मैं बोलियां जू तू गली गली चीज सुट्टी पाके आजा आजा ना मानी मैं बोलियां जू तू गली गली चीज सुट्टी पाके तेरे जिम्मी चुचू ले लूं 40 लख दे Baby. ले ले घर गाड़ी चाहे दौलत करने दे प्यार मुझे थोड़ी मोहलत मेरा है ये सपना बना लो तुझे अपना बेबी चाहे ले ले मेरी सारी शोहरत मेरे साथ चल ओटीए नाइट ऐश कर मैं हूँ तेरा एटीएम स्वाइप कर कैश कर और मुझे टैक्स कर चिल कर रिलैक्स कर जो तेरा अभी है अभी के अभी एक्स कर तू है दिल्ली आई को तो मैं हूँ बिग शॉन तू है रियलिटी बाकी सिलिकॉन तू है मेरा कोरस मैं हूँ तेरा वर्स जो हम दोनों साथ में तो बने हिट सॉन्ग तेरा लाखों का नखरा स्माइल तेरी कातिल स्टाइल तेरा बकरा वैसे तो हसीना उससे रोज मेरा मिलना जो दिल ले जाए वो पटोला नहीं टकरा तेरे बारे कुड़िये नहीं पता नहीं हो तेनू तो चीज की है मेरी बिल्लो रानी है कोको शनेल वाले आने चोरी की थी खुशबू है तेरी बिल्लो रानी है तेरे बारे कुड़िये नहीं पता नहीं हो तेनू तो चीज की है मेरी बिल्लो रानी है कोको शनेल वाले आने चोरी की थी खुशबू है तेरी बिल्लो रानी है जिदा गाना गा के अपलोड कर दे रख दे नियत हट के राके जिम्मी चुचू ले लूं 40 लख दे जे तू दमेगी सीने नाल लाके तेरे जिम्मी चुचू ले लूं 40 लख दे जे तू दमेगी सीने नाल लाके हां जी किवें लग्या गाना लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सो जी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मेरा अगला गाना जी 26 नवंबर नु सो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो